Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem, merhabalar. Günaydın Ömer Bey, özledim sizi. Günaydın Özdeş. Günaydın. Bir Dikilen Kaya'da daha beraberiz. Uzun bir ara vermiş olduk. Tatlı tatsız birçok şey girdi araya. Şimdi bugün çok yoğun bir Dikilen Kaya'mız var. O yüzden bodoslamasına giriyorum. Sıcak hikayeler, sıcak haberler. Birçok şey artık toparlanmaya başlıyor ama onlar bize yeni yeni yollar açıyor. Ve o yüzden de ben parça olarak Indomitable'ı seçtim. Yani Yılmaz. Bence biraz bizi tarif ediyor. Yılmadan, usanmadan biz bu şeyleri anlatmaya devam ediyoruz. Peşinden koşturmaya devam ediyoruz bu haberlerin. Biliyorsunuz DJ Shab'ın bir mixi. İçerisinde Classic Roots var, Northern Cree Singers var bu parçanın. Biz de bunun değişik versiyonlarını ara ara Açık Radyo'da çalıyoruz. DJ evet, Shab zaten. Coşkulu bir yorumdu yani. Evet evet değil mi? Güzel ve sabah sabah bir uyanalım istedim. Çünkü gerçekten çok iyili kötülü ortaya karıştı. Ama bunlar bu sürecin aslında beklenenleri. O yüzden hemen birincisiyle başlıyorum. Hatırlayacak dinleyicilerimiz siz de biliyorsunuz zaten. Dakota Access'te gerçekleşen Standing Rock Dikilen Kaya gösterileri esnasında aslında bazı şeyler yaşandı. Şöyle göstericiler biraz sert davrandıkları durumlar oldu dikkat çekebilmek için ve basına yansıtabilmek için. Bunlardan bir tanesi de Jessica Reznicek'in Ruby Montoya ile beraber buradaki artık ama burada tabii gösteriler o kadar ısınmıştı ki ve o kadar fazla göstericiler ateş altındaydılar ki özel güvenlik güçleri tarafından basında karışık haberler çıkıyordu. O süreci biraz hatırlamaları için dinleyicilerimize detaylandırmak istedim. Kısaca bu esnada Jessica ve Ruby ellerine aldıkları aletlerle işte Energy Transfer Partners'e yani Dakota Access boru hattını inşa eden şirketin alet edevatına zarar vermeye başladı. Ne yaptılar? Bir tane buldozerin vidalarını gevşettiler. Onu kullanılamaz hale getirdiler. Ellerindeki bu kaynak şey ateş şeyleri vardır. Blowtorch dedikleri elektrik yani kaynak. Şey, kaynak. Kaynak gibi evet yani ucundan işte alev çıkıyor. Onunla beraber boru hattının henüz serilmemiş boruları üzerine delikler açtılar ve o boruları kullanılamaz hale getirdiler. Çünkü amaçları yani bunu yaparken daha sonra Ruby bir basın açıklaması pardon Jessica bir basın açıklaması yaptı ve bunları anlattı. Bunları oradan biliyoruz. Yani onların kafalarının içine girmedi kendisi söyledi zaten. Ve bunları yapmasının sebebinin de burada zaten olmaması gereken bir boru hattının inşaatı tüm engellemelere rağmen devam ettiği için en azından işleyişi yavaşlatmak amaçlı bunu yaptığını da kendisi basın açıklamasına söyledi. Daha sonra basın açıklaması onun aleyhinde kullanıldı ve bir itiraf olarak alındı. Suçunu kabul etmiş oldu. Olay süreç zaten mahkemeye yansımıştı. Burada Dakota Access'in sahibi diyelim Energy Transfer Partners hiç vakit kaybetmedi. Orada zaten göstericilere karşı inanılmaz yüksek suçlamalar getiriyordu. Yani yüksek sürelerle, hapis süreleriyle suçlamalar yapılıyordu. Ve bu hatta Standing Rock'ın dava süreci yani Standing Rock bittikten sonra daha doğrusu bitmedi tabii ama fiziksel olarak oradaki direniş bir şekilde durdurulduktan sonra kamplar kapatıldıktan sonra biz bunu burada anlattık hatta ilk bölümlerimizde yoğunlukla bahsettik. Olay mahkemelere yansımaya başladı. İşte oradaki göstericiler bazıları tutuklanmıştı. Büyük bir bölümü çok ciddi rakamlarla 500 küsür 700 küsür kişilerden bahsediyoruz biz ve Amerika'da hani düşünce özgürlüğünün bu kadar çok savunulduğu söylenen bir ülkede bir gösteride bu kadar fazla insanın tutuklanması süreç içerisinde ve sonunda tutuklanmış olması da gerçekten basının böyle dehşetler içerisinde izlediği dönemlerden bir tanesiydi bağımsız basının. Ama Bunlardan burada tabii bazı böyle keystone yani önemli davalar var. O davalardan bir tanesi de Jessica'nın dava süreciydi. Çünkü kendisine ilk önce 46 aylık bir hapis süresi mala zarar vermekten 46 aylık bir hapis süresi öngörüldü. Fakat daha sonra bunun üzerine terörizm suçlamaları bindi ve 240 aya kadar uzatıldı bu süre. Ondan sonra bazı 140 itiraz. ay mı? Yani 10 sene öyle mi? Yok 20 sene, evet 20 20 yıllık bir hapis süresi sene. öngörüldü. Bunun üzerine itirazlar havalarda uçuştu tabii ki haklı olarak ve bu süre 96 aya kadar indirildi. Fakat hala 96 ayın dahi burada çok uzun olduğunu söylüyor Jessica ve avukatları ve bunlar temiz mahkemesine başvurdular. Fakat temiz mahkemesinden bir red geldi. Temiz mahkemesine başvurma gerekçeleri de şuydu. Öngörülü bir şey değil bu, hüküm değil. Burada hala hakkım olmayarak terörist olarak suçlanıyorum ben. Yani hakları olmayarak beni terörist olarak suçluyorlar. Halbuki benim terörizmle uzaktan yakından alakam yok. Ben özel şirketin malına zarar verdim. Bunu da kabul ettim zaten. Yani basın açıklamasında bunu herkesin önünde söyledim. Neden bana terörizm suçlaması getiriliyor? Şimdi burada 2001'e geri gidelim. Patriot Act yani ne Yurtseverlik yasası, evet. yurtseverlik yasası. Teşekkür edelim. Bu bir ulusal güvenlik kanunu olarak geçti. 11 Eylül'den sonra geçti. Bundan sonra da 17 eyalet hapishane sürelerini artırmak için bu yurtseverlik yasası kapsamında başvurdu. Hapis sürelerini yani hükümlük sürelerini öyle anlatayım. Burada da bu yurtseverlik yasasının kapsamında da bir tane şey var. Zaten oraya dayanıyor Jessica'nın da bu kadar hani hem terörizmle suçlanması hem bu kadar uzun sürelerle yargılanması ve hüküm giymesi. Buna da enerji altyapılarını zarar vermek federal bir suçtur diye bir ibare var. Buna bağlı olarak da Jessica'ya da sen teröristsin diyorlar. Çünkü senin aslında sen özel şirkete zarar vermedin. Sen enerji altyapısına dolayısıyla devlete zarar verdin. Jessica da diyor ki ben devlete karşı bir şey yapmadım. Benim şeyim ne de amacım devlete karşı bir şey değildi. Benim amacım sadece böyle bir şeyin yapılmaması konusunda bir uyarıydı ve bu da şirkete yönelikti diyor. Biz bunun takipçisiyiz. Zaten Jessica ile Ruby'nin davalarını burada başkalarında mesela Senator Foster'ın kız kardeşi de hala onun her ne kadar tutuksuz yargılansa da yargılanmaya devam ediyor. Ve kontrollü serbestlikle aslında şey bırakıldı, hapisten çıkartıldı. Ama bu süreç bitmedi. Bu Standing Rock zaten biz o zaman söylemiştik yani 2017, biz 2018'de başladık öyle değil mi? Dikenkaya'yı Evet. burada hep birlikte yapmaya nereden baksanız 4 seneyi devirmişiz ve 4 senedir de biz hep dedik bu iş davaları yani mahkemeye gittiği zaman uzayacak, çok uzun bir sürece yayılacak. Fakat burada da gerçekten böyle çok önemli kararlar alınıyor. Şimdi bunlardan bir tanesine geleceğiz hızlıca. Interceptor, biz bunu gene Dikilankaya'da aktardık dinleyicilerimize. Intercept'i hepimiz biliyoruz. The Intercept bağımsız bir online araştırmacı gazetecilik portalı. İnanılmaz işlere imza atıyorlar ve imza attıkları işlerden en önemlileri de aslında insan hakları ihlalleri. Bunların başında da Dikilankaya'da gerçekleşenler geliyor. Yani inanılmaz bir külliyat var The Intercept'te. Hepsi İngilizce ama ilgilenen dinleyicilerimizi ben şiddetle, bir de İspanyolca portalları da var aynı zamanda. İlgilenen dinleyicilerimizi ben Intercept'i ara ara karıştırmalarını hatta aylık basın bültenlerine üye olmalarını tavsiye ederim. Şimdi Dikilankaya merceğinden baktığımız zaman burada gene bir araştırmacı, gazeteci Intercept'in omurgalarından bir tanesi Aileen Brown diye bir kadın var. Bu kadın, bunlar hiçbir zaman için peşini bırakmıyorlar işin. Energy Transfer Partners kendi topunu sıkmış oluyor aslında mafya tabiri caizse. O da şöyle, Energy Transfer Partners diyor ki ya diyor ben diyor burada diyor Çok ciddi zararlar gördüm. Bunun araştırılmasını ve bana zarar verenlerin en yüksek şeyle suçla yargılanmasını istiyorum diyor. Bunun üzerine de bir komisyon kuruluyor eyalette. Diyorlar ki siz bize elinizdeki belgeleri verin, biz onları kanıt olarak alalım. Onun üzerinden değerlendirme yapalım. Araştırma komisyonu kuruluyor aslında bizim anlayacağımız şekilde. Bu araştırma komisyonuna da Energy Transfer Partners o zaman kendi özel güvenlik şirketleri olan Tiger Swan'la aralarındaki Yazışmaları, ilişkiyi ilişkisi. yazışmaları, ilişkiyi de açıklayan işte sözleşmelerin vesaire de yer aldı. Bazı belgeleri sunuyor ve diyor ki bu belgeler kapsamında bakın görüyor musunuz bunların yaptığı aslında terörizmdir diyor. Bunun üzerine de Intercept devreye giriyor ve diyor ki sen madem bu belgeleri sunuyorsun sen o belgeleri öyle kapalı kapalı sunamazsın. Onları açıklamak zorundasın. Halka açmak, kamuya açmak zorundasın ve kamuyu bilgilendirmek zorundasın. Tiger Swan da diyor ki hayır benim böyle bir zorunluluğum yok. Bunlar benim şirketimin özelidir. Bunlar güvenlik ihlali oluşturur. Ben bunları kamuya açmam diyor. Bunun üzerine Intercept dava açıyor. Galiba 2017'deydi davayı açtığı sene hemen akabinde onu kontrol edip tekrardan ben dinleyicilerimize söyleyeyim ama uzun bir süreç bu. Biz onu buradan sürekli olarak aktardık zaten ve o dava sonuçlanıyor ve o davanın sonucu da şu evet bunlar kamuya açık olmak zorunda 16 bin tane belgeden bahsediyoruz. Ayrı belge. İnanılmaz bir külliyat. Ve şu anda Intercept davayı kazanmış gözüküyor. Fakat tabii ki Energy Transfer Partners başvurdu. Temiz hakkını kullandı. Ve şeyin de bu bütün bu belgelerin de halka açık olması bayağı bir zaman alacak. Öyle gözüküyor. Ama bu kadarı bile inanılmaz bir zafer. Ve gazeteciliğin yani bağımsız gazeteciliğin, şeffaf ve objektif gazeteciliğin ne kadar önemli olduğunu böyle Ayak izi. kompleks davalarda gösteriyor. Aynen. Ya şimdi burada 16 bin tane belgeden bahsediyoruz Ömer Bey. Yani hangi hukuk takımı bu kadar belgeyi yeteri kadar detaylı bir şekilde inceleyebilir. Bir şeyi kaçırmadan, detayları atlamadan nasıl inceleyebilir? İşte burada araştırmacı gazetecilik gerçekten topa giriyor. Çünkü ellerinin altında zaten bu işi yapmaya gönüllü ve bu işi yapmaya istekli insanlar var. Dolayısıyla bir şekilde bu dava süreci sonuçlanırsa oradan ben size söyleyeyim. Bırakın Netflix'i muhteşem bir tane non-fiction kitap çıkar. Zaten Intercept'in bu süreç zarfında kişisel gözlemlere dayalı tanıklıklara dayalı 17 tane upuzun bölümü var yazdığı. Onlar bile başlı başına gerçekten çok sürükleyici olarak hikayeyi anlatıyor bize. Bu arada bu davayı destekleyenlerden bir tanesi Amicus Brief diye bir şey var. Yani burada bizde de Arabulucu, dostane arabulucu diye. dostane arabuluculuk gibi burada şöyle bir şey oluyor. Yani siz ara duruşmalarda tanıklıklar dinliyorsunuz. Burada bu tanıklıklara ya bir aslında bu aslında bir brief yani bir şey sunuluyor. Bir nasıl söyleyeyim ben size bir deklarasyon sunuluyor gibi bir şey mahkemeye. Bunun imzacıları da bazı gazeteler. North Dakota gazetesi var bunun içerisinde. Gazeteciler Birliği var. Ondan sonra HBR-LAC diye Fargo'nun işte bu High Plains Reader gazetesine yayınlayan şey var, organizasyon var. Ve aynı zamanda Intercept'in de içinde bulunduğu gazetecilik organizasyonu gruplarının tepesinde bulunan First Look Institute diye bir enstitü var. O da bunun imzacıları arasında. Bu mahkemeye sunuluyor ve diyor ki biz diyor dışarıdan tanıklık ediyoruz. Bu tanıklık da şudur, bu süreç zarfında özel bir şirket ve onun özel güvenlik güçleri tarafından çok ciddi insan hakları ihlalleri işlenmiştir. Bütün bu Standing Rock sürecinde bunlar tanıklıklarla mevcuttur. Biz de tanığı zaten orada görev alan gazeteciler olarak. Ve bunlar Amerikan toprakları, Amerika Birleşik Devletleri toprakları üzerinde işlenmiştir ve Amerika Birleşik Devletleri toprakları kanunları burada geçerli olmak zorundadır. Dolayısıyla gerekenin yapılması. Şimdi bu da tabii destekleyici bir şey. Dolayısıyla Independent de zaten yakaladığı ucunu artık hiç bırakmaz. Hele böyle bir karar çıktıktan sonra bırakmaz. Biz de bunun çok yakın takipçisi olacağız. Çünkü bu belgeler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı zaman kanıt olarak biz bunları zaten orada neler yaşandığını üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Ama Tanıklık belgelenmesi, kanıt olması dediğin gibi son derece önemli, değiştirir. son aynen. Çünkü aslında siz de çok iyi biliyorsunuz Ömer Bey, yani gazetecilik kanıta dayanıyor. Öyle çıkıp hani şurada şu olmuş, burada bu olmuş diye anlatmakla olmuyor bu işler. Somut kanıtlar üzerinden hikayenizi anlatmanız gerekiyor ve gerektiği zaman da o kanıtları gösterebilecek kapasitede olmanız gerekiyor. Burada o yüzden bütün bu 16 bin dokümanın ortaya çıkması çok önemli. Şimdi hızlıca son ama tabii bunlara devam edeceğiz. Son habere geçiyorum. O da biz bunu gene burada Dikilankaya'da sıklıkla konuştuk. Eminent domain diye bir şey var. Kamusal alan. Amerika'da alanı kamusallaştırmak olarak da kullanılmaya başlanıyor. 2005'te Supreme Court'ta geçen, yani büyük mahkemede, yüksek mahkemede geçen bir karar sonrasında. O da şöyle, eğer sizin mesela bir eviniz var. Çok güzel bir eviniz. Bütün hayatınız boyunca çalıştınız, onun şeyini kurdunuz, hayalini kurdunuz. Sonunda da gittiniz, satın aldınız evi. Fakat ev öyle bir yerde ki, zaten bu 2005'te Supreme Court'ta gerçekleşen, yüksek mahkemede gerçekleşen şey, dava tam da böyle bir dava. Pfizer ilaç şirketi bir fabrika kurmaya karar veriyor. Kurduğu fabrikanın yanında da çok tatlı bir kasaba var. Fakat Pfizer diyor ki, yani bu kasabanın burada olmasından ziyade buranın kamusallaştırılması, bana devredilmesi, benim burayı kamuya yararlı bir alan haline, herkesin faydalanacağı, buradan gelir elde edebileceği bir gelir alanına ve aynı zamanda sizin de hani vergilerinizi alıp mutlu olacağınız bir yere çevirmek için bana teslim edilmesi. Ya burada insanların mülklerinden bahsediyoruz biz. Evet, ve bir kez araya giriyorum. Yani eminent domain'i belki şey diye, kamulaştırma diye de çevirebilir. Evet. İstimlak, yani bildiğimiz etkiden diye. Bizim anladığımız şekliyle istimlak, aynen, kamusallaştırma, istimlak ve ondan sonra da fakat bunu devlet sonrasında burada inşaatı ya da geliştirmeyi ya da yapılaşmayı devlet yapmıyor. Artık bunu özel şirketlere devrediyor. 2005'te. 2005'te kim vardı? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, hadi pop quiz, ben size sorayım. Ya da söyleyeyim. Obama. Hayır, George W. Bush. George Bush, yani oğul Bush şeysinde zaten genelde biliyorsunuz, yani hiç şaşırmıyoruz biz. Artık şaşırıyoruz da, çünkü demokratların altında da neler neler oldu, ama bu kamusallaştırma yasası, daha doğrusu bu bir yasa değil, bir emsal dava oluyor ve o davaya atıf yapılarak bu işler gerçekleştiriliyor. Şimdi bu Standing Rock'a nasıl bağlanıyor? Bu garabet bir şey aslında, o 2005'te yaşananlar. Gerçekten yani muhteşem bir kasaba, ellerindeki avuçlarındaki her şeyi bir ilaç şirketine hükümetin aldığı bir karar sonrası teslim etmek zorunda kalıyorlar. Ve burada da şu anda Dakota Access'te de şöyle bir durum söz konusu. Boru hattının geçtiği yerde çiftçiler ayaktalar. Perişan vaziyetteler. Tarlalarını hiçbir şey doğru düzgün yetiştiremiyorlar. Çünkü soil compaction dediği, yani toprağın sıkıştırılması dediği bir şey gerçekleşiyor. Bu da işte çok böyle ağır makinaların toprağın üzerinden inşaat gibi sebeplerle geçmesi. Silindir gibi geçiyorlar, evet. Silindir gibi kullanıyorlar. Silindir gibi, aynen, ve onun altındaki toprak öyle bir sıkışıyor ki taşlaşıyor ve ondan sonra oradan artık siz verim bekleyin. Zaten boru hattı yapımı esnasında üst toprak, orta toprak, alt toprak, biz bunları entropide ara ara anlatıyoruz, hallaç pamuğu gibi atılıyor. Dolayısıyla zaten perişan vaziyetteler, yani parçalanmış bir şekilde tarlaları. Şimdi ikinci bir boru hattının daha yapılması söz konusu. Bu boru hattı içinde bu işte kamusallaştırma, yani istimlak yasası şirketler tarafından tekrardan devreye sokuluyor. Şimdi bu boru hattı bir kirli yakıt boru hattı değil, ama çok enteresan, Summit Carbon Solutions diye bir şirket var. Bu adamların yaptığı şey de şu: kirli yakıt firmalarının emisyonlarını alıyor, boru hattından yer altına bunları geçiriyor, ondan sonra da götürüyor bunları kaya yataklarını gömüyor. Yani bu muhteşem fosil yakıtlar, bu karbon pazar olayını şöyle anlamışlar. Ben eğer pisliğimi halının altına süpürürsem ortalık temiz gözükür. Benim anladığım bu, başka bir şekilde anlayan varsa lütfen, gerçekten çok merak ediyorum. Buyursunlar, entropide de anlatabilirler bize tam olarak ne İklim olduğunu. aktivistlerinin en temel sloganlarından bir tanesi zaten iklimi değil, sistemi değiştir. İşte burada Aynen. orada. Kesinlikle. Bu bir çeşit greenwashing bana kalırsa. Hatta böyle en modern versiyonlarından bir tanesi. Her neyse, tabii bu karbonlar bir yere gidiyor. Yani bu karbon emisyonları, bütün bu şeylerden çıkan, rafinerilerden çıkan emisyonlar bir yere gidecek. Ne yapacaklar? Toprağın altına gönderiyorlar. Toprağın altına nasıl gönderecekler? Daha fazla inşaat yapılacak, daha fazla toprak alanı harap edilecek, daha büyük boru hatları inşa edilecek. Bir türlü kurtulamıyoruz. Zaten Amerika'nın altı böyle kompleks boru hatları haritası gibi bir şey oldu. Onun da çok komik grafikleri var. Ben program sonrası Twitter'dan paylaşırım. Her neyse, şimdi bu yeni boru hattı. Ama yeşil boru hattı, işte diyorlar ya, işte siz istemiyor musunuz temiz bir çevrede yaşamak, o yüzden biz de bunu toprağın altına gönderiyoruz. Her neyse, bu inşaat için çok ciddi bir eminent domain, yani kamusallaştırma, Kamulaştırma, evet. istimlak sürecinin başladı ve daha da genişlemesi söz konusu. Burada da Dakota'daki bütün buradan etkilenecek çiftçiler ayaktalar. Buna karşı birçok işte gene ufak ufak davalar ve itiraz süreçleri başladı. Davalar açılmaya başlıyor. Iowa'daki eyalet yüksek mahkemesi, onlar böyle bir hani biz şu olayı bir anlayana kadar bir durduralım, yavaşlatalım gibi kararlar almaya başladılar, ama bunların hiçbirisi yetersiz. Çünkü koca koca şirketlere karşı küçücük aile çiftlikleri bu sefer karşı karşıyalar ve enteresan bir şey, bu çiftliklerin çoğu da beyazlara ait. Efendim, burada ben bugünkü Dikilen Kaya'yı bitiriyorum izninizle. Vaktimizi sadece bir dakika açtık, ama iki hafta sonra bütün bunlara kaldığımız yerden devam ederiz. Çok teşekkür ederiz Bikem. Görüşmek üzere. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere, görüşmek üzere.